قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين روايتي کہ دسواں سال تھا عہد نبوت کا کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا ابو طالب سدھارے جانب ملک عدم آخر اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جس ایک جنت ہے خدیجہ طاہرہ یا علی نبی کی باوفا بی بی شریک راہ تو اندوہ پابند رضا بی بی دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئی وہ بھی گئی دنیا سے آخر سوئے پھر دو سے بری وہ بھی یہ بی بی تھی وہ ہم درد یتیمی تھے محمد کے یہ دونوں غم گساران قدیمی تھے محمد کے مشیت کو مگر مد نظر تھی شان اکتائی محمد کی یہ تنہائی تھی سامان اکتائی قریش اس وقت تک نام ابو طالب سے ڈرتے تھے عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل سے یہ ہستی اکیس پر تھی ہٹ گئی مد مقابل سے وہاں بھی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خصیصوں کو نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رونت سے جو سر کردہ تھا ان میں بول اٹھا پرتے حقارت سے اگر اللہ تجھے سوکھ نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے کہاں ایک دوسرے نے وہ بھی ہے خدا کوئی پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی ظرافت کی ادائے طنز سے تیسرا مولا نہایت باک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راستے دفتاری تو تم سے ہے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی باری اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے. یہ تانے صوفیانہ سن کے ہادی بھی نہ گھبرایا, اٹھا اور اٹھے کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو کہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو. یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا نادی, سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی, مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے, دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے. بڑے امبوہ در امبوہ پتھر لے کے دیوانے لگے میں پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے, پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے. مصیبت جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا, وہی اب شک ہوا جاتا تھا, اس سے خون بہتا تھا. فرشتے جن پہ آ کر جبھی نے شوق رکھتے تھے, وہ پائے نازری زخموں کی لذت آج چکھتے تھے. جگہ دیتے تھے جن کو ہام لانے عرش آنکھوں پر, وہ نالے نے مبارک خاکوں سے بھر گئی یکسر. بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا, بشر کی چیر دستی سے وہ دامن بار پا رہا تھا. زمین کا سین شک تھا اور پلک کا رنگ رخ پک تھا, کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور نہ حق تھا. حضور سے جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے. اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے, خدا قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے. کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا, کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا. غرض یہ بانیان شرع پر زندان تاریکی, نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی. مگر کس رنگ میں جب تک زبان دیتی رہی یارا, دعائیں خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا. بلاخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا, لہو میں اس وجود پاک کو لتھرا ہوا چھوڑا. غلام با مفاز تائے نور کو طائف سکندوں پر اٹھا لایا، حد نخلا میں آپ پہنچا بنالے خستہ و غمگی، بنا چشمے پلا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی، کہاں سرکار ان لوگوں کے حق میں بدعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے، زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کی نکاروں پر، بجائے آب بن سے آگ طائف کی بہاروں پر، جناب رحمت للعالمین ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قمروں غضب بن کر نہیں آیا، اگر کچھ لوگ آج سلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گے، میں ان کے حق میں کیوں کنگرے الہی کی دعا مانگو، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگو، یہ پرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا ہوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو، پراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینے کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کم سار طائف کے مکینوں پر، الہی فضل کر کم سار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی فضل کر کو سار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمین